نہیں کوئی اوقات اگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اگنہار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اگنہار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیوں پھرا منگتیا تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، منگتے شان ویکھو سن دے دربار دی، شان ویکھو سن دے دربار دی، لہرا پیرا ہو گیا کر وچ میرے، لہرا پیرا ہو وچ میرے، جد کیتی نوکری سرکار دی، جد کیتی نوکری سرکار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جائی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، جن تیرے درد ٹکڑے کھا لے، جن تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دے نے عرشوں پار دی، گل کر دے نے او عرشوں پار دی، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہوئے، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہوئے، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، جو ملی عزت نیازی جاگتے، جو ملی عزت نیازی جاگتے، سرکار دی مہربانی ہے سب سرکار دی نہیں کوئی اوقات آگن ہار دی جے ہو جائی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی